Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Det lakker for alvor mod enden børsåret 2023, og hvilket år det har været med opture og nedture, med udsving og usikkerhed, og med bemærkelsesværdige afkastniveauer, som de færreste nok havde set komme, da vi tog hul på året. Men nu står vi altså her, klar til at binde sløjfen om gevinsten, også her i Millionærklubben, hvor der heldigvis er gevinst til alle deltagerne i vores investeringskonkurrence. Vi taler med dem alle fire i løbet af den her udsendelse. De to har jeg med i studiet, Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen, og godt nytår. Ja. Og i lige måde en sidste omgang her i 2023 for Millionærklubbens vedkommende. Sådan er det altså. Michael Friis Jørgensen og Mads Christiansen ringer vi til i løbet af udsendelsen, og vi tillader os også at skrue den lidt utraditionelt sammen. For som dronningen indleder årets aller sidste aften for mange danskere, ja, så indleder Lars Svendsen nemlig denne fredags udsendelse med sin nytårstale. Den får vi altså lige om et øjeblik. Men Lars, skal vi ikke starte med at kigge derud på markedet? Jo, vi suser lige omkring nullerne i øjeblikket. Danmark lige på nullet faktisk, og de øvrige nordiske markeder rundt om Norge en lille smule ned, fordi olien jo ikke rigtig kan komme op for tiden. Ser vi ud i Fjernøsten, jamen, så er det sådan lidt blandet landhandel uden de helt store armsving, så vi prøver lige at snige os ud af bagdøren her på 23-året og se frem mod 24. Og som du selv sagde, Bolil, jamen så har vi jo kigget både den ene og den anden vej til, om det skulle være stort og småt, og hvad der egentlig skulle ske. Men det var det ikke det helt vilde. Altså det helt vilde, eller igen måske kan man sige, det var vel, at Vestas tager lidt overskrifter, de solgte noget landbaseret vindmøllefarme til nogle italienere i går, ikke? Så ja, ellers så er det sådan småt med tingene, og så er der Jeudan, der lige pludselig stiger lidt på det danske marked, og de er ude at sige, at de også gerne vil, de begynder at arbejde med, at de skal have sådan full service til deres kunder, blandt andet når de har dem nu i huset, sådan så der sidder både en i receptionen og en, der vander blomsterne, og måske også en, der tømmer opvaskemaskinen. Altså, hvor de går ISS i bedre? Ja, de kan købe dem. Ja, de skal nok ikke købe, men jeg tænker, at de kunne købe Core Service Management over i Sverige, så kommer de også ind i det svenske. Nej, men de er i hvert fald ved at udvikle sådan et ben, og har gjort det lidt tid, som jeg egentlig læste, og tjener allerede lidt gode skillinger, så det er jo en full service forretning, de så både med tag over hovedet og folk, der tager imod og sådan nogle ting og sager, og så ved de vel også, hvor kunden bor på gangen, så jamen, det bliver vel rigtig godt, og det er vel en af de der selskaber, som man aldrig rigtig fortalt om herhjemme, ikke? Ligger putter lidt over hjørnet, og så det kan jo godt være, at man nu får øjnene gnidet søvn ud af øjnene her, inden vi starter 1. januar, så måske skulle kigge lidt på det, men okay. Altså det er jo meget ejet af Demand blandt andet, og det kan jeg ikke huske, hvem den anden hovedaktionær er, men der er ikke så mange aktier i frit flow, så ja. Okay. Således vil vi altså blik for børsfundamentet, som vi hviler på denne fredag. Lad os give plads til en mand, der med sine meninger og smud står klar til at servere årets måske allerbedste nytårstale. Og Lars Persson, imens Lav han skal tale, så kunne du måske lige servere lidt champagne for os. Det er jo nytår, i hvert fald lige om lidt. Vi skal hygge os også. Lav, det er den tid på året, hvor du uimodsagt får lov at indtage scenen. Ja, det er jo altid hyggeligt at få ordet. Jamen, det er dejligt. Ordet er dit, nu skal overskriften for årets tale er hovedproblemet i vores tid, narcissisme, eller udtryk på almindelig dansk, narsut samfundet. Det er i sagens natur en del mennesker, der ikke bryder sig om at blive konfronteret med udsagn af den kaliber, og den pågældende kan så bare slukke for, der er ikke omkommet nogen endnu, kan slukke for udsendelsen. Resten af det her 15 minutter, som kurseriet varer, det bliver mere konkret og dermed værre, end det er lige, som ordet siger. Luk dig inde i din egen puppe og tag en overspringspause med en smøg, en kop kaffe eller tjek din mobiltelefon. Hver har sin narsut. Nu følger så en såkaldt disclaimer, det er sådan en slags advarsel, hvor jeg skal påpege, at denne udredning om tidens gang, situation og udsigter ene og alene er noget, som jeg tager ansvar for. Det hele drejer sig om at se fremad, og medierne i de her dage kommer med alle lange udredninger og beretninger om året, der gik i det ene og det andet. Det er ren hyggeunderholdning. Det er vand under broen, som aldrig kommer igen, men fortsætter videre ud mod havet. På forhånd kan jeg sige, at det faktisk går løb til næste år, sandsynligvis ikke bliver, som jeg skitserer. Jeg håber at kunne ramme rigtigt omkring udfaldet, sådan nogenlunde. Tempoet og vejen derhen må gå, som det nu vil. Jeg lover jer, at det vil ende godt, men måske først i 2025, og at fokus er rettet mod aktierne. Først vil jeg tale lidt om status lige nu og udsigterne her, ultimo året for den rigtige, virkelige verden, som jeg jo kalder det for. Vi har overstået 4 forbandede år, opdelt på corona-hysterilammelsen i 2020 og 2021 og Ruslands angreb mod Ukraine i 2022 og 2023. Det forventede opsving i 2022 efter coronaen blev ikke til noget, fordi russerne kastede en spand vand i hovedet på Ukraine og dermed også i vestlandene. Der er krig i Europa. Reaktionstiden i vestlandene var langsom, men nølende hjem til Ukraine, og det satsede Putin på. Der regnede han rigtigt. Til gengæld fungerede hans krigsmaskine så dårligt, at ukrainerne formåede at standse forsøget på erobring. De generobrede en stor del af de okkuperede områder. Men det lykkedes ikke i 2023 for ukrainerne at mase sig videre frem. Fronterne er låst fast. Det ligner situationen i 1. verdenskrig, hvor forsvarsvåben er stærkere end angrebsvåben. Det store perspektiv er, at krigen kan udløse en kollaps i magtforholdene i Moskva. Når det indtræffer, og det mærker til, at jeg siger når, er så afsluttet sit forløb, som startede i 1917 ud af 1. verdenskrig, som så om sider vil være overstået, og altså kunne man sige, at Europa har haft sin anden 100-års krig. En uafgjort krig, altså i Ukraine, bør føre til en fredsforhandling. Putin har brug for at sikre sig en synlig gevinst i form af accept af de opnåede erobringer. Det vil muligvis kunne forlænge hans liv med nogle år, og den store indre kollaps i Rusland som nation udskydes lidt. Ukraine kan blive herre i eget hus og vende sig mod Vesten ved at blive opkoblet til EU og indgå aftaler med USA om militær sikkerhed. Når Rusland så om nogle år falder sammen, og det ender det jo nok, kan det tabte komme tilbage til Ukraine helt af sig selv. Men krigen kan jo også få en hurtigere og mere dramatisk afslutning, hvis Kremlstyret væltes. Der skal holdes præsidentvalg i Rusland i marts måned. Om det er Putin den første, anden eller tredje, som skal genvælges, som de kalder det for derovre, vides ikke. Det må DNA-data en dag afklare spørgsmål om personen. Lederrollen står over manden. Valget formodes at give Putin 80% opbakning og en stemmeprocent på 80%. Det ved man allerede nu. Sådan nogenlunde sidste i markedet, og markedet er jo ikke helt dumt. USA står ligeledes over for sit præsidentvalg. Unionens eksistens som demokrati er reelt truet som følge af dyb indre splittelse. Lovstyre, det er det, man laver i demokrati, forudsætter accept af fælles spilleregler herunder sikring af borgernes frihed, som man også kan læse dem i uafhængighedserklæringen, da det hele startede derovre. Hvis partier og politikere selv benytter sig af lovbrud og overgreb, så er samfundspagtens tid forbi. De to formodede kandidater, Biden og Trump, kan ende med helt at udgå på grund af alder eller deres helbred eller kriminelle anklager. De gamle mænds epoke, og de er jo ca. 80-20 år, som præsident i USA, er ved at være forbi. EU er optaget af indadvendt navlepilleri omkring integration af alle mulige regler. Krigen i Ukraine og presset fra USA om mere aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik er der ved at forandre linjen hos kommissionen i Bruxelles. Det er et wake-up-call fra virkeligheden, de har fået fra Ukraine. Kina er ramt af indre problemer. Det har ført til en alt for stram statsstyring af en smal regering. De sætter sig aldrig ned. De står, siger de, komiteen, hvorved partiets rolle eksponeres negativt. Sidstyret er nødt til at finde en løsning fremad. Skal det være en fri og mere, en mere fri økonomi med et forbrugersamfund som perspektiv og mål? Skal det være en hård linje med fokus på loyalitet mod autoriteterne og nye fælles mål? Eller skal der ske nogle udadrettede initiativer for at aflede utilfredsheden inde i befolkningen? Et stabilt samfund med dynamik og vækst kræver en mere fri og åben økonomi. Trods uro og bøvl i verden, så er væksten globalt på ca. 3% i år, og man regner med det samme til næste år. Det er sket på trods af kampen for at nedbringe inflationen via renteforhøjelser. Indsatsen er lykkedes delvis. Det er dog tvivlsomt, om udviklingen er i stand til at presse inflationen ned på den tidligere norm på 2-3% i EU og USA. De fleste ser nemlig bort fra den vigtigste faktor for inflationsudviklingen, som er statsunderskuddets størrelse. På den kant er der ingen stramning. Centralbankerne må alene klare opgaven. Her har vi danskere så et fortrin. Vi skal bare tænke tilbage, hvis man kan og er gammel nok, på Nationalbankdirektør Erik Hoffmeyers 20 år med bekymringer, bremsepedal og devalueringer. Uansvarlige politikere fører til højere rente, lav tillid og statsgældsproblemer. Folkevalgte ønsker at være populære blandt vælgerne, og derfor deler de ubetalte gaver ud. Men er det ikke narcissisme? Og så må man spørge, hvem narrer hvem? Nu vil vi tale om udviklingen i økonomien og på finansmarkederne. Fyordet i 2023 var recession. Det er relateret til kampen for at få nedbragt inflationen og bagsiden af medaljen ved renteforhøjelser. Ønsket er jo at dæmpe efterspørgselen for at standse en meget høj takt i prisstigningerne. På toppunktet nåede inflationen op over 10% i en række OECD-lande, og de ekstremt høje energipriser udgjorde den værste faktor, og det var i Europa, det skete. På det punkt kan vi sende en venlig hilsen til byråkraterne i EU, som havde orkestreret et teoretisk markedsprissystem. Snedige aktører i markedet udnyttede naturligvis den åbne dør, og statskassen stillede gratis garantier til rådighed. Skulle vi kalde det narcissisme? Europa er havnet i stagnation eller recession. Vi er blevet ramt af den omtalte energipriseksplosion på elektricitet, naturgas og dermed også fjernvarme. Olie klarede sig derimod bedre, takket være et rigtigt marked og fleksibel tilgang og lagre. Det frie marked var bedre. Bemærk lige det. I tillæg kom så et fald i reallønnen på grund af den høje inflation og højere renteudgifter. Men jobmarkedet er endnu ikke blevet ramt, og det holder indtil videre priserne op på boliger. USA har undgået recession, indtil videre, må jeg skal tilføje, takket være begrænset import af energi og et meget stort underskud på statsfinanserne. Boliglån til lav rente får ejerne til at beholde deres hus, og det fungerer som en prop i udbuddet af boliger. Jobmarkedet er nemlig også i topform i USA. Gad vide, hvad folk mund egentlig laver. Sikkert nogle supervigtige IT-opgaver, betalt med statens underskudspenge, ligesom Danmarks ufærdige system til ejendomsvurderinger, som foreløbig koster 50 gange det planlagte. Altså indtil videre, naturligvis. Det skal nok blive meget værre. USA har rekordhøje aktiekurser med en koncentreret samling af IT-baserede selskaber som kerne. Det indebærer, at USA nu udgør 70% af det globale aktiemarked, jævnfører det såkaldte MSCI-indeks. Økonomisk står USA for ca. 25% af verdens BNP. En realistisk vægt burde vel være maksimalt 40% efter min mening til USA. Hvis der roligt skal findes et balancepunkt mellem USA og resten af verden, må USA altså falde gevaldigt. Mærkværdigheden består i, at alle negative ting skubbes foran som snebold i de her måneder. Vi kunne jo også måske kalde det narcissisme. Vi vil i hvert fald ikke se problemerne. Der er dyb uklarhed omkring forventningerne til inflationen. Optimisterne mener, at alt er på plads, så tiden vil bringe de gode gamle dage tilbage. Nu gælder det derfor bare om at undgå en truende recession. Pessimisterne påpeger, at kerneinflationen ikke makker ret, og høje lønstigninger i jobmarkedet er ved at rulle igennem. Nogle økonomer, sådan nogle som mig, mener, at strukturen i Vestlandet er uholdbar med permanente statsunderskud, behov for statsunderstøttelse af store dele af befolkningen, hvorved man køber sig fred, og så skal der implementeres en storstilet, men meget ineffektiv grøn omstilling. Hertil kommer så Ukraine, krigens udgifter og genopbygningen, når freden kommer en dag, som EU skal betale. Rentefaldet siden 20. oktober kan derfor vise sig at være et flop, og så kan vi jo få en krise på obligationsmarkedet. På rentesiden ser Euroland ud til at være ude af trit med USA, altså bagefter. Endnu værre står Japan, i det man stadig prøver at isolere sit kapitalmarked. Begge steder må man påregne højere renter på obligationer. For Japans vedkommende kan det føre til en stor styrkelse af valutakursen til næste år. Så skal vi tilbage til det, som vi gerne vil tale om. Aktiemarkedet. Vi går ind i 2024 med MSCI-indekset, altså verdensindekset, 2% under all-time high. Så kan vi nærmest ikke komme tættere. Opturen i år har været på 20%, og den er koncentreret om de omtalte IT-aktier. Omfang og medløb sætter rekord, altså passiv indeksvægtning. Denne lemming-effekt indebærer et såkaldt feedback-loop, som forbedrer afkastet på vej opad, men samtidig er der så meget mere downside risk nedad. Hvis ikke du hopper med på IT-vognens optur, bliver dit afkast dårligt. Det har været mantraet i år. Portefølje-managers løber derfor med. De må gøre som de andre. Når det hele en dag eksploderer, så er der ikke nogen, der kan bebrejde noget som helst, for de havde jo den rigtige mening. Vi kunne også kalde det narcissisme. Udviklingen i 2023 har ikke fjernet eller løst de afgørende problemer i verden. Men det er aktierne ligeglade med. Renteforholdene er skiftet og blevet mere realistiske. EU-landene er politisk mere stabile end USA, hvor den indre sammenhængskraft i samfundet er direkte truet. Frygten for ydre fjender og pondus fra tidligere position som verdens suveræne supermagt holder landet sammen og oppe. Skulle vi kalde det narcissisme? Renteniveauet skal tage hensyn til de uklare inflationsforventninger og en stigning i risikopræmien på statsobligationer, som følge af en svulmende statsgæld og ikke ansvarlig politisk ledelse. Private lån vil snart blive bedre for investorer og banker end at have staten som låntager. Downside risk i USA's aktiemarked er voldsom, men begejstringen over IT-opturen er så stor, at ingen tør indse, at de sidder oppe på en oppustet ballon. Den såkaldte Buffett Indicator, og det er aktieværdien målt i forhold til nationalproduktet, er oppe på 175% i USA. Tidligere normer tilsagde 80-100% for denne indikator, som er ganske udmærket. Kurskurven for Nasdaq og især topgruppen Nasdaq 100 har form som et enormt M, men nedstregen til højre side, altså fremad, den mangler. Hvornår kommer den, eller er tyngdekraften fuldstændig ophævet på aktiemarkedet? Resten af verdens børsmarkeder med mere almindelige hårdt arbejdende selskaber, som en SF'er måske ville sige, vil genvinde hæder og værdighed, når IT-boomet er overstået. Det forudsætter, at der ikke indtræffer et chokerende IT-børskrak, og så er der fra, der så kommer en tsunami, der vælter resten af verden. Der taler om en børsnarcissisme, som kun overgås af krypto-eventyret. Vi og verden skal finde tilbage til virkeligheden. Den indsats skal klares i virksomheder, som formår at levere det output, som kræves. Mit gæt er derfor, at 2024 bliver et meget udfordrende år på aktiemarkedet. Først skal vi navigere udenom de risici, som IT-ballonen indebærer. Fra rentesiden må der påregnes opadgående rekyl i renteniveauet på obligationer. Det vil påvirke aktier negativt i starten, før man skifter over til at fokusere på reelle aktiver, og det er aktier. Hvis Ukraine-krigen stoppes lige pludselig, kan der indtræffe et relief rally i Europa. Ædelmetaller har prismæssigt indledt en optur. Olie, energi og mineraler tegner også positivt, og fødevare og afgrøder peger også opad. Fast ejendom er derimod i klemme på grund af højere rente, der er akkumuleret overudbud, overkapacitet kunne vi kalde det for, og der er reduceret behov for butikker med god beliggenhed i byer, hvor de nu bruger man ved e-handel. Så held og lykke i det nye år. Det bliver en udfordrende opgave at opnå et godt afkast. Jeg tager end ikke gætte på det forventede afkast. Først skal vi ned, og så op efter min mening. Rådet er, sats på kvalitetsaktier og kortsigtet styring. Gud bevarer Danmark. Ja. Sådan, Lars Svendsen. Godt brølt. Skål. Jeg synes, det kræver en skål her. Ja, det synes jeg. Altså, vi har fået lidt champagne i glasene, som Lars Persson har stået for. Så skål, og godt nytår til jer to. Tak i lige måde. Det og der tak, er jo ikke, du har fået der. Det er næsten altså, som citronvand jo. Ja. Tak også for skarpe analyser og god underholdning hele året igennem. Det er altid en fornøjelse at have jer i studiet. Og ved du, hvad jeg så har fundet ud af, mens det her, det er noget, jeg skal sidde og bruge lidt tid på i rolige dage, det er, at der findes en mand, som for akademiker på mange punkter, er jo også til nogen gang. Der findes en, der hedder Christopher Lasch, som allerede i 1979 har udgivet en bog om narcissisme som samfundsproblem. Og det går så direkte over til siden, at han også går op med elitens styring og voldboldning af vores, vores samfund. Lars Svendsen, nu kommer du altså ud af igen. Vil du hvad, skynd du dig at tage et stykke kransekage? Ja. Jeg har selv bagt det. Nej, eller bragte i hvert fald. Ja. Så send rundt og hygge lidt, fordi at lige om et øjeblik, så skal vi nemlig have Michael Friis med på en telefon, en langdistance telefon, så lad os se, om vi kan få fat på ham. Ja, for det er jo sådan, at vi har en konkurrence kørende her i Millionærklubben. Det er 250.000 kroner, som vores porteføljeforvalter hver især sætter i spil den 1. januar. Og så gør vi altså boet op her ved slutningen af året, og Michael Friis, han skulle være kommet med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Michael, på lang distance, du har holdt lang juleferie og rejst far away, så det var dejligt, at vi kunne få lov til at ringe til dig her den sidste børsdag i året. Michael, du startede året ganske flot, og det gik huhej derudad med din afkast, men så var det ligesom om, at det gik lidt i stå undervejs. Hvad var det egentlig, der skete? Ja, men jeg tror sådan hen omkring sommeren, så blev jeg lidt nervøs for den der credit crunch. Der er der en ting, man skal respektere, så er det jo, at den amerikanske forbruger, han fortsætter med at forbruge, så længe han kan låne jo. Så der tog jeg sådan lidt stille og roligt. Her sidst på året, så gik jeg lidt mere aggressivt ind, men bare de forkerte steder. Så ja, jeg blev en hårdt ramt af Alibaba og Bayer jo som... Jeg gider jo ikke kalde det vejsidebomber, fordi det er jo bare en undervurdering af risici, der lå derude, og hvor skidt det egentlig stod til. Så det, jeg har ikke rigtig nyt, at jeg har ikke fået meget glæde af opturen her i november, så det er sådan året, hvor man ligesom kan optimere det. Jeg skulle være stoppet sådan omkring maj, eller sådan noget lignende, vil jeg skyde på. Du er ligesom Putin, han glemte også at stoppe. Ja, det er rigtigt. Ja, vi skulle have stoppet lige ved grænsen der, så bare truet. Nej, så det er jo... sidste år, der tog jeg relativt store positioner i Alibaba og Bayer, ikke? Fordi at der var ikke så meget andet, jeg synes, det så interessant ud lige på daværende tidspunkt. Og den blev jeg så ramt af. Så det er sådan, det er en gang imellem. Ja, præcis. Så Michael, hvor ender du året hen? Og jeg ved godt, at konkurrencen sådan set løber helt til i aften, og børsmarkederne rundt omkring i verden, de lukker. I skal selvfølgelig have lov til at have det hele med. Men der bliver næppe lavet om på resultaterne, sådan som I ligger fra den ene yderlighed til den anden. Hvor ender du sådan cirka året henne? Det er omkring 17% eller sådan noget lignende, vil jeg skyde på. Okay. Ah, men det er jo ikke så tosset, trods alt, når man kigger tilbage i historien. Der har givet 20. Ja. Du ved, når man ikke kan slå det tyske indeks, så skal man ikke... Så skal man ikke være glad. Men Michael, nu har du altså allerede peget på Alibaba og Bayer som nogle af dine smertensbørn, og det er jo let nok at stå her sådan på bagsiden af børsåret og sige sådan, at det skulle jeg selvfølgelig ikke have gjort, men hvis du kigger ned i dit analyseapparat, sådan, er der så noget, du sådan kan se, at der tog du virkelig fejl? Nej, jeg synes egentlig, at jeg ramte årets trend så rimelig godt. Gik aggressivt ind for at starte modsat alle andre, og har også været prøvet lidt her sidst på året, hvor vi har fået opturen, men så har så lagt forkert. Nej, jeg synes egentlig, der er ingen tvivl om, at alle har været for forsigtige i år, ikke? Næsten alle har været for forsigtige i år, ikke? Vi har alle sammen ventet på den her recession, der kom, ikke? Og nu kan vi alle sammen sidde og skrive vores årskrive og forklare, hvorfor fanden den ikke kom, ikke? Den amerikanske forbruger ikke havde flere penge mellem hænderne, vi gik og regnede med, og så videre, ikke? Så ja, der var mange steder, man har taget fejl, ikke? Altså, du ved, og så synes jeg, det har været et helt ekstremt år, ikke? Altså, lad os bare tage, du ved, altså, markedet har jo løbet i én retning, når de så en eller anden mulighed, ikke? Altså, du ved, ikke? Og jo især her på den sidste stykke tid på lavere renter, ikke? Altså, lad os bare tage sådan en aktie som Vestas, ikke? Altså, jeg stod sådan lidt og snakkede, skulle man have noget grøn energi, ikke? Det var, jeg tror, var nede 130 eller sådan noget lignende i oktober, eller sådan noget lignende, ikke? Muligt 215, ikke? Altså, du ved, det er jo ekstremt det her, ikke? Som et ekstremt år, hvor alle jo lige pludselig vender rundt. Fem gange har vi prøvet at købe, eller måske fire gange har vi prøvet at købe, at nu skulle de renter altså ned. Nu var det toppet, ikke? Og nu ser det endelig ud til at lykkes, ikke? Så med det på den måde, der kan man ligesom sige, at makroøkonomer og analytikere som sådan har jo set ganske dumme ud. Og det der gør, at vi ikke ser så voldsomt dumme ud, det er jo, at det har været okay nemt at finde afkast. alle har lagt forkert i år. Mm. Stort set alle har lagt forkert i år på temaer, og man over ting skulle vende osv. Altså, det har jo været et helt ekstremt år, hvor alle jo, ja, der var vel, kunne du finde en, der ikke troede på en recession, så kaldte du ham en idiot, ikke? Og den kom jo aldrig, vel? Altså, så det har været et ekstremt år, hvor man på, kan du sige, på den taktiske side har haft rigtig, rigtig, rigtig svært ved at ramme rigtigt. Det bliver nok lidt mere normalt, heldigvis, i 24. Ja, vi får se. Men Michael, er der nogle steder, hvor du tænker, okay, det ramte jeg alligevel rigtigt. Det kan godt være, at jeg ikke fik det helt store ud af det, men jeg havde set ditten og datten komme. Ja, så årets start og gik aggressivt ind jo også, og lå jo lidt eller så masse, ikke, for årets start, ikke? Og der var jeg vel også 30-35% af beløbet af de første halvanden måned, eller sådan noget lignende, ikke? Og så købte jeg ikke, så troede jeg faktisk, det ville være slut, ikke? Så ja, jeg synes, der er rigtig mange steder, jeg har lagt rigtigt. Der er to steder, jeg har lagt forkert i år. Altså, du ved, ellers så havde min afkast, det er omkring 30. Altså, og sådan er det en gang imellem, når man tager store bets, men det er det jo lidt, hvad vi skal i millionærklubben, ikke? Præcis. Så ja, jeg har sgu, altså, tror da, hvis man kigger på, så 90% af mine handler i år har givet afkast, ikke? Så det er virkelig bare to store og dyre fejl med, kan du sige, med 80.000 og 100.000, og vi har 250.000 eksponeringer som kiksede. Ja. Og det er jo selvfølgelig også unfair, at vi gør det på den her måde, men det er nu engang den måde, vi har valgt at gøre det på. Nej, det synes jeg. Det står jeg ikke at brokke om over. Det er jo, så det er ikke... Så jeg synes egentlig, at der har været rigtig mange gode ting i år, men to store fejl har ligesom kostet her på det seneste. Ikke? Og de har jo været ekstremt dyre, fordi at du skal jo ikke ligge forkert, når markedet vender rundt. Altså, så skal du ikke ligge med dine problembørn. Og det var jo det, jeg gjorde, ikke? Mm. Der havde jeg mine problembørn, når markedet vendte rundt. Ikke? Så der skal du bare lade dig ride med markedet. Der skal du tage det nemmeste. Der skal du bare tage der, hvor vandet flyder hen, ikke? Og det har jo kostet mig, at jeg ikke har kommet med på de sidste, ja, hvad har vi fået, en 10-12% i løbet af oktober. Ikke så meget, fordi jeg ikke har været eksponeret i markedet, men mere fordi, at jeg lå med problembørn, og det skal man aldrig gøre i sådan en periode der. Mm. Og Michael, du plejer altid at komme grinende ind på redaktionen om morgenen og sige, jeg kommer aldrig til at vinde den her konkurrence, fordi enten, jeg ligger sådan lige mellem, hvad Lav og Mads gør, altså, ja, sådan bruger lidt af begge strategier, og enten så vinder, ja, Lav jo, fordi, at, altså, så er det jo den strategi, der virker, eller også så vinder Mads, fordi det er den strategi, der gør, ja, det kan ikke betale sig at ligge der midt imellem. Kommer du til at gøre noget andet så i 24? Det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror sådan set, at jeg tror, jeg starter over lige lidt, du ved, lige en lille bitte smule defensivt. Vi kan altid stå og diskutere, om det er kørt for stærkt. Der er masser af årsager til, at aktiemarkedet har sgu rally. Der er masser af gode grunde til det her, ikke? Jeg synes, en 10-årig rente i 3,80, jeg forstår ikke helt risikopræmien på den og så videre. Så kommer nok til at starte over en lille bitte smule forsigtigt, men det er jo altså ikke nødvendigvis en vindende strategi. Så nej, jeg kommer egentlig ikke til at gøre noget så meget anderledes. Vi prøver at finde, når vi ser nogle muligheder i markedet, så må vi prøve at se, om vi kan lande midt imellem. Ej, det er jo derfor, jeg solgte godt ud til om hen over sommeren og satsede på et fald. Det var den eneste måde, jeg ligesom kunne ligge forskelligt imellem de der to strategier, ikke? Men den pris, nej, så jeg kommer ikke til at gøre så meget. Jeg sidder og kigger lidt. Jeg skal nok have lagt lidt dansk forsikring i porteføljen her for at starte af, men det er nok den eneste sådan rigtig store ændring, jeg gør i porteføljen. Ja, okay. Michael, så vidt jeg lige kan vurdere, så ender det med at blive en flot tredjeplads til dig i vores konkurrence. Så kæmpestort tillykke med det, hvis man kan tillade sig at sige det. Vi skåler for dig her i studiet, Michael. Vi glæder os til at se dig til næste år. Rigtig godt nytår til dig. Ja, det er godt. Okay. Ja, det er godt. Hej. Hej. Ja, jeg skulle lige have drukket min champagne der, så vidt altså Michael Friis Jørgensen, som startede året så flot, og som altså ender på 17%, det kan man sådan set ikke være super ked af. Ja, jeg ved godt, at der er noget benchmark, vi holder op imod, så man måske godt kunne dunke ham lidt i hovedet med, men 17%, og så skal du huske, som en jeg engang kendte i Børsmarken, og så har vi jo haft det sjovt så længe. Ja, præcis, og det er jo det handler om, Lars Svendsen. Ja, Svendsen, lad os lige kigge på din portefølje. Nå, ja. Ja. Hvad har været din, skal vi kalde det, største fortrydelse i 2023? Ja, og det fremgår også den der aftenudsendelse, vi havde den 20., hvis der er nogen, der hører det, og vi har lidt igennem. Men det er, at jeg byttede rundt, da Bavarian købte, det var så lige før 23 jo, i november og december, købte Bavarian et foretagende, nogle stumper, som egentlig var meget fornuftige over i USA. Og så solgte jeg mit kære Norden for at få penge til det, så jeg ligesom gearede op yderligere i Bavarian, som jeg havde en del af i forvejen. Og det var jo en fejl, for jeg købte jo Bavarian på 220 eller et eller andet om 20-30 stykker faktisk. Og så røg den jo helt ned i 130. Altså det var jo, og så måtte jeg ligesom padle baglæns og gear lidt ned igen, da vi kom lidt til opad igen. Så det var sådan set den værste, jeg gjorde. Jeg skulle have, og jeg havde også nogle frontline, jeg solgte meget tidligt i året, sådan i januar. Og det er stort tankrederiet. Og det skulle jeg så heller ikke have gjort. Så købte jeg jo Euronav i stedet for, og det gav også lidt, men reelt kunne jeg bare være blevet liggende, fordi et tank var på vej op, og det er det sådan set nok stadigvæk. Men det var nok den største fejl. Og så lavede jeg mig flere gode ting, og jeg gik jo ind flere gange, hvor noget var faldet, og købte for at samle op, og så jeg gik ind og hjalp Pearson med alt. Hvor jeg købte faktisk ned på 70 og tjente op til, nu har jeg solgt den for at få penge her til, vi skal jo regulere os ned nu. Mm. Så jeg har jo frygtet en masse penge i banken, men de forsvinder jo så over i min egen konto. Håber jeg. Vi får se. Men det kan jeg måske tage nogle måneder. Men det fik jeg jo altså 40% ud af det der rebound, og jeg prøvede også i Norwegian. Det var så SAS' rekonstruktion, og jeg prøvede i, det ved jeg ikke rigtig noget af, Net Company, som jo mange kæmper for at få op. Og der købte jeg så dernede på 224 og sådan noget. Det kom jeg ikke rigtig til at tjene penge på. Det tror jeg tjener en lille smule. Men det var ikke noget særligt. Så jeg har ligesom prøvet nogle gange, jeg synes, og jeg har også prøvet AP Møller, hvor jeg var inde på 10.700, tror jeg det var, og købte den. Og sagde, nu må det være. Og der sagde de alle sammen, nej, den skal den helt ned i hullet. Og så lige pludselig så tog den op. Og så nu her ikke så meget mere, for at på grund af, at nu er der været lidt mere fred ned i Rødehavet, men fordi jeg skulle bruge pengene her, ultimo at trimme mig på plads. Så er det nogenlunde i orden, tror jeg, på 12. Så jeg synes, jeg har gjort det meget godt på det punkt, og jeg var altså op med. Jeg har 347.000, og det er jo sådan, 38% eller sådan noget. Sådan. Det er da meget godt. Ja, bestemt, altså. Og jeg har jo ikke haft, jeg har haft Netcompany, men den har jo ikke rigtig givet mig noget, men jeg har jo ikke haft IT-aktier. Nej, jeg synes også, det er flot gået, hr. Svendsen, og du ender også på en meget, meget flot anden plads, da vi stod midt på året og havde vores aftenarrangement op i salongen. Da mente du, du ville ende på en første plads, men jeg synes faktisk, at du har gjort det vældig godt. Fordi jeg regnede med, at Mads ville dykke lige pludselig med det IT, men det er han jo ikke blevet blæst om kul af. Nej, tværtimod. Det har gået ganske udmærket for Mads. Ham skal vi tale med lidt lige om et par minutter. Men Lau, sådan en erfaren aktieherre som dig, er der noget igennem sådan et investeringsår 2023, der overrasker dig på sådan en måde, at du tænker alligevel, jeg kan også lære noget? Ja, det kan jeg jo sige. Der, hvor jeg for alvor lærte noget, det var måske ikke så meget bevægelsen, det var jo så bare sådan et udfald, der kørte ligesom en forkert vej rundt. Men indtil det begynder at komme til kræfter nu. Men det var jo Ørsted, som jeg også prøvede på at fiske, ikke på 380. Og den fik jeg så solgt herinde på 415, og det var jo isoleret set godt nok, men jeg havde den jo også selv, og så købte jeg jo meget mere privat, og den endte jo helt nede i 254, tror jeg. Det var jo helt, altså det var ikke 380, der var bunden. Fordi problemerne derude er større, og så lige pludselig, og der må jeg sige, jeg har lært, at man skal ikke, altså Ørsted er ikke en rigtig aktie. Det er ikke sådan en, man kan forholde sig til, og sige, som AP Møller eller Novo eller en anden DSV. Fordi det er for meget sådan aftaleforetagende. Og når de så lige pludselig ledelsen ikke har greb om det, og så sidder alle og siger, kæft, nu skal de tage penge i 20 år på en eller anden vindmøllepark og noget, og kan de udsætte den op og så videre. Nej, altså det er bare... Er det på grund af statsindblanding, eller hvad tænker du? Jamen det er jo, fordi de lever jo aftaler, ikke? Mm. Og nu lige pludselig, når de der aftaler bliver smadret, fordi de ikke havde afdækket strækket meget til sådan noget, altså alle de der renter og skatteregler, og hvad er salgsprisen, den havde de vel på strømmen, men altså, så kommer man i klemme, og du har noget, som løber 20 år, ikke? Altså det er jo ligesom og købe en bondegård til det dobbelte, og så nu skal jeg have den her bondegård, så ved du, at du er en taber. Altså Ørsted, det er... Jeg vil ikke røre sådan noget mere. Og den slags mener du ikke vil kunne ske i andre virksomheder? Nej, ja, det vil jo kun, hvis det er en, der laver sådan på samme form for forretning, men det er bare... Det viser jo lidt om, hvad er en rigtig aktie? Altså sådan en, der sælger noget, laver noget, og så er det det. Altså, det er jo virkeligheden. Køb en vare af mig, få pengene, virker det fint, så er det i orden, så kan du ikke klage over noget. Og så er det overstået. Det er sådan en short-tail butik. Altså, køb selv. Mm. Og tjene penge på det. Men det her, det er jo sådan noget halv makroøkonomi og 20 år frem. Og hvis de ikke selv ved, hvad de laver, hvordan skal jeg så udefra kunne sidde og gøre mig klub? Så Jeg skal ikke høre sted mere. Okay. Hvis det, jeg gør det nogensinde, så må I spørge, om jeg har mistet det. Jamen altså, Svendsen, der er meget, du siger, du ikke skal, som du alligevel ender med at gøre undervejs. Vi skal nok huske at sige til. Det har jeg lært. Du spurgte, hvad jeg lærte. Det er et smæk over fingrene. Okay. Jeg havde tabt 125.000 på de skide Ørsted-aktier. Ja, jeg er helt med på det. Jeg kan godt sige, at du bliver indigneret nu. Jamen, nu nøjes jeg med at tabe 5-6, ikke? Ja. Og nogle gange gør jeg, så nu vil jeg lære noget der. Hvis man har lavet noget lort, ikke? Så skal I sørge for at sælge inden, hvis nu den går op i 382, ikke? Så vil jeg jo have sagt, at jeg købte 380 også selv. Så vil jeg jo sige, ej, det gik jo godt, hyha, ikke? Nu har jeg tabt, så vil jeg sige, idiot Svendsen, tænk på det. Man skal ligesom nogle gange, det lyder åndssvagt, straffe sig selv. Altså, ved at sælge, okay. Når man ved at sælge, mens der er tab, så ved du næste gang, at sige, når der kommer noget nyt, snot, så sige, nej, Svendsen. Husk godt. Dengang, du det. Er også en slags strategi. Ja, man skal opdrage sig selv. Lad os hoppe videre til Mads Christiansen, som vi har fået med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Og Mads, lad os bare starte med at sige et kæmpe, kæmpe stort tillykke med et meget, meget flot afkast, som du altså genereret her i løbet af året. Det har godt nok været op, og det har også været ned. Der har virkelig været udsving på dit afkast, men du ender ganske flot. Hvor ligger du henne her? Jeg tror, jeg ligger på 120, måske lidt mere procent for i år. Okay. Ja. Så en vinderstrategi må det siges at have været ovenpå et fatalt år sidste år, Mads, hvor du altså var den, der tabte allermest her i vores konkurrence. Når du kigger tilbage på året og den måde, du sådan kørte det igennem på, jeg ved ikke, det kan være svært at være kritisk, når man sidder med 120%, men er der alligevel sådan bits and pieces, hvor du tænker, der var jeg alligevel lidt for hurtigt ude eller lidt for sent ude? Jeg var gun shy i starten. Altså, jeg startede jo kun med 70% eksponering og missede den første optur, der kom hurtigt. Og det var fordi, at 2022 var så brutalt et år. Altså, når du nu bringer 2022 op her, altså så synes jeg, man skal zoome ud og så se, at min millionærklub rejse her har jo været en fortælling omkring de store nedture i markedet, hvordan mit segment af tech-virksomheder performer igennem det, vi havde 2020, hvor vi kom ind i en periode, hvor de var overvurderet. Og så fik vi den her økonomiske nedsmeltning, som startede i 2021 for mit segment, og virkelig tog fart i 2022. Og 2023 tror jeg har været det år, hvor bunden ligesom blev dannet. Modsat Big Tech, så mit segment af tech-virksomheder ikke klarer sig særlig godt i år, er nogenlunde flat, og mange virksomheder ligger omkring deres bundniveauer. Og nu ser vi så frem mod, tror jeg, de gode år for mine virksomheder, som er billige nu, og nu kommer op, og det er næste generation af Magnificent 7 virksomheder. Og nu kommer vi ind i den del af den økonomiske cyklus, hvor den type virksomheder klarer sig rigtig godt. Så de næste par år, tror jeg, bliver en fantastisk rejse for de virksomheder. Jeg kan huske, Sara, hun spurgte mig i foråret 2022, hvornår tech vender, og der sagde jeg, jamen tech vender, når renten begynder at falde. Mm. Og der er vi nu. Okay. Og det har jo altså som sagt været et ret flot år for dig, Mads, men hvis vi nu ikke havde den her regel om, at man skruede ned til 250.000 kroner hver gang vi startede 1. januar, så er du vel ikke sådan genereret gigantisk høje afkast i den tid, du var i Millionærklubben, så vidt jeg lige regnede ud. Nej, jeg tror, jeg vil være i plus nu. Okay, godt. Ja. Så jeg tog lige en hurtig udregning. Højt niveau, og så i plus på bundniveauet, og så ser vi fremad mod hele den her AI-revolution. Ja. Så sindssygt spændende. Og Mads, det er jo også et godt tidspunkt at sige farvel til dig. Altså ikke lige her og nu, sådan, men altså, vi siger farvel som porteføljeforvalter. Du er ikke med i vores konkurrence til næste år. Jeg synes på en eller anden måde, det er meget dejligt, at du slutter på toppen. Det er jo sådan set med godt humør, vi så kan sige farvel til dig. Du har bragt nogle ting på banen, som du kommer til at holde øje med i 2024. Det gjorde du i vores aftenudsendelse, hvor du var herinde og trådte op sammen med de andre porteføljeforvalter her i salongen. Hvad vil du sådan særligt fokusere på? I 2024, altså det bliver de her fremtidens AI-vindere, altså alle den her næste generation af Magnificent Seven, som jeg mener er super billige lige nu, og så bliver det chipsektoren. Altså der sker en masse spændende i 2024 i chipsektoren. Jeg nævnte, vi to talte om ARM for et par måneder siden. Den er 50% op siden, og jeg talte med Broadcom med Signe for et par måneder siden, og den er også kørt godt op. Og der er, altså alle taler om Nvidia og AMD og sådan noget, men der er sindssygt mange rigtig, rigtig spændende tech-virksomheder, og vi ser chipsektorvirksomheder, vi ser memory komme i recovery nu her og formentlig accelerere i løbet af 2024 og 2025. Vi ser PC og telefon have bundet ud formentlig, så det skal vi til at se os om efter, hvordan vi investerer ind i. Så chipsektoren bliver chipsektoren, og så den her næste generation af AI-vindere, det bliver det, jeg kommer til at kigge på i 2024 og kommer til at tale en masse om. Så der bliver rigeligt at se til for dig som fondschef over i New Deal Invest, og selvom vi siger farvel til dig som porteføljeforvalter i Millionærklubben, så betyder det selvfølgelig ikke farvel til Millionærklubben, Mads. Vi glæder os til også at kunne ringe til dig og få nogle gode tips og tricks og analyser på de selskaber, som du holder øje med. Det kommer vi helt sikkert til at gøre også i 2024. Jeg vil jo frygtelig gerne fortælle historien færdigt, så det er virkelig ærgerligt, men det er ikke farvel, Mads. Hvor du bruger mig alt det, du vil. Jeg vil rigtig, rigtig gerne fortælle videre. Og det vil vi glæde os til. Mads, godt nytår til dig, og held og lykke med det hele i 2024. Tak, i lige måde. Hej. Og så ledes fra den ene yderlighed til den anden, Mads Christiansen, som jo altså bliver vinder af vores konkurrence her i Millionærklubben 2023. Og så skal vi til... Ej, det er så kedeligt at sige taberen. Men altså sidste pladsen, Lars Persson, det er jo sådan set dig. Ja. Men jeg synes, du er kommet virkelig flot igennem, som jeg også nævnte i går. Så er det altså gået stærkt her til sidst, og du ender med et afkast på... Ja, lige omkring 14, alt efter. Hvis vi er heldige at få medvind i dag, med ellers så 13,4 stykker, hvis vi bare lukker på det følgende, hvor den står nu. Så, sådan. Ja, sådan er det. Jeg synes, det er udmærket godt. Ja. Persson, hvis nu du skulle starte forfra, og jeg tænker ikke sådan, det er nemt at se lige nu, hvilke aktier man skulle have købt, hvornår, men hvis du sådan skulle have startet forfra og lagt en anden type strategi, hvad ville du så have gjort? Ja, men så skulle man jo have rebet sejlene på dem, man har tabt mest på. Det er jo den nemme konklusion, og som du så altid siger, jamen Lars, du siger altid, du er det der stop loss der, ikke? Men nogle gange, så bliver man også den der stedige, siger, jamen, hvor også Lav har det der, men jamen, mit børsknæ siger mig, at den skal koste det her. Nu har jeg altid haft øje for ALK, og så har jeg beholdt den, og nu er den da næsten også snart hjemme, den er kun nede med 10%. Og så er det i gåsøjne kun Nibe og Nokian Tires, der er de to dårlige. Fordi altså, og så har jeg også haft valuta modvind, både på den svenske og den norske krone, der var faldet 7% hen over året. Der, sådan, så det har jo også været med til at drille på det følgende lidt. Men altså, når jeg kigger ned og ser, at min Skibsted har givet 50%, min Hø har givet 50%, og min Sins har givet, jeg vil nogenlunde også omkring 50%, som jeg så lige har genkøbt for nogle måneder siden. Så synes jeg egentlig, at det er godkendt, for jeg har jo en mixet portefølje, hvor at, jamen jeg, og så ligger jeg jo sådan med lige store blokke i nogenlunde i hver. Nu er sådan Hø har jeg nedjusteret mig i, fordi den var blevet for stor. Sins solgte jeg også halvdelen af, fordi den var kommet op på 30.000 ud af de 270, jeg har i øjeblikket. Ikke? Så på den måde, så nu er lige Bavaria Nordic, som jeg håber kan komme op og lukke de der 187, sådan selvfølgelig vi får lukket gapet. Og så har jeg fået 20% i den, og så må Svendsen klare resten og rulle den snibbold op af bjerget. Jeg beholder den hjemme i min egen portefølje, fordi jeg synes, det er en interessant aktie. Men herinde i Millionærklubben, der håber jeg jo lidt på, at det kan være lige sådan et lille hop, og at de er i gang med en transformation. Så jeg synes heller ikke, at vores lyttere skal kigge helt væk fra den, fordi de går netop fra at være den her, der forsker, til at måske være så lidt mere, hvor vi lige lægger forskning en lille smule på hylden, og så trækker vi lidt penge ned på bundlinjen, sådan så vores aktionærer også kan blive gode og prøve ligesom at... Men det der vaccine, det er jo interessant, og det er jo kommet for at blive, og jeg blev ringet op af Dagbladet i går, hvor de spurgte, jamen, hvad er det, der er interessant? Jamen, der kommer jo nogle nye, altså sygdommen er der jo hele tiden, og det er jo det, de lever af, og der kommer jo nok en anden sygdom, som vi skal blive forskrækket over på et eller andet tidspunkt, og der kan det jo være dem, der... der kommer med den gode redning. Så vacciner er jo ikke lagt helt på hylden, så derfor skal man jo holde øje med dem, synes jeg i hvert fald. Men Lars Persson, hvis jeg nu beder dig, ligesom jeg bad Lars Svendsen om at zoome lidt ud og sådan kigge på investeringsåret 2023 og se, hvad du har lært af det. Er der så noget, du sådan kan tage med dig ind i 24, som du tænker, det der kommer ikke til at ske igen? Ja, så lad du være med at være så stedig. Altså, det er jo også, fordi derfor går jeg købte jo højst igen finans, som jeg går og tripper ved. Den er ikke rigtig kommet i gang. Det er sådan lidt over en måned siden. Den her konkurrence, så bliver man nødt til at finde nogle heste, der løber stærkt. Ikke? Ligesom jeg fandt Sins igen. Man kunne også se, at min Lundin Gold, som vi var oppe i 2100, så tænkte jeg, så skal der gang i guldet, ikke? Og så styrede guldet tilbage. Nu er det faktisk 2100, men dagens mest faldende aktie blandt store på det svenske marked, det er faktisk Lundin Guld. Og det var jo det, vi talte lidt med Lars Skovgaard om, at der kan godt være companies corporate uheldigheder eller farer i forhold til det rene guld, så det er ikke altid de følges side om side, så det skal man huske, når man køber de her mineselskaber. Man kan også bare se boligen i forhold til nogle af de andre mineselskaber, fordi de har brand i deres smelteri, så det skal man i hvert fald huske som investor. Så ja, og så er det bare spørgsmålet. Jeg har længe haft Scandic Hotels herinde, og nu endelig er de kommet i plus. Og spørgsmålet er jo, om rejser vi igen rigtig meget, hvis man kigger i den danske flora, så sådan som Flyger og Solar og Brødrene Hartmann, eller Brødrene A.O. Johansen og TMC. Alle de der, vi skal jo hverken have pensler eller nye køkkener, men det kan jo godt være, at vi normaliserer os en lille smule. Ikke? Også Nobia, som Lav og jeg har talt et par gange om, står og tripper lidt, og den er faktisk gået fra 9 til 10, eller endda måske lidt højere. Så den har jo faktisk udviklet sig allerede, men er det nu, man skal tage den? Så det kan jo godt være, det bliver rundt om den, man skal danse i løbet af året. Og så var det bare lidt ærgerligt. Jeg havde et plus i starten af året, hvor jeg var lidt forsigtig, hvor jeg heller ikke gik ind med alle pengene, ligesom Mads, hvor Michael snød os lidt alle sammen og lagde alle kontanterne ind, hvor jeg tænkte, hold da op, fordi I snakker jo alle sammen om recessioner, og det ser også lidt farligt ud, og vi er jo nedadgående og sådan noget. Så ja, det er nok det, man tager med sig, at man måske engang skal stoppe lidt vat i ørerne, og så ikke høre på alt det, de andre siger, men lad kurverne tale. Så kommer du til at være fuldt investeret gående ind i 2024? Ja, det bliver jeg næsten. Altså, det er småting. Altså, jeg har lettet mig en lille smule mere, end jeg skulle. Så der er lidt kontanter, så enten kan jeg båle op i en af dem, som ligger, det kunne være højst, hvis den lige pludselig begynder at stige, eller en af de andre. Nu er jeg også lidt længere nede end normalt med Sins, men hvis Sins begynder at stige her i starten af året, så kan vi smide lidt mere kul på den spand, og så tage opturen med der. Så det er noget det. Eller også kommer der et helt nyt selskab med i porteføljen, som begynder at se interessant ud. Så det er det, man vil holde øje med. Glimrende, Lars Persson. Du får en chance til i 2024. Tak, der kører vi på igen med konkurrence, og der kan det jo være det. Så bliver dig, der vinder. Vi får se, hvordan det går med det. Nu er det jo fredag, og vi plejer faktisk at trække en t-shirt, en millionærklub t-shirt, som vi sender ud til en vinder, en af dem, der stiller spørgsmål. Men vi har ikke haft tid til at svare på spørgsmål i løbet af udsendelsen i dag, så jeg tænker, at vi kører en konkurrence ud på Facebook i stedet for. Vi vil så gerne have, at endnu flere danskere interesserer sig for investering. Så hvis du kender en, der sidder derude, som du tænker, det må da være lige noget for ham eller hende at komme i gang med investering, meget gerne de unge mennesker, ja, så tag lige personen i tråden i dagens udsendelse og skriv, hvorfor er det lige præcis, at den person, du mener, der skulle begynde at interessere sig for investering, eller skriv, hvorfor du synes, det er interessant at interessere sig for investering, så trækker jeg en vinder, når vi er tilbage igen efter nytår, altså ude på Facebook, konkurrence, tag en person, som du mener skal investere, og så trækker jeg en vinder, som vinder en millionærklubben t-shirt. Nå, de her, lad os lige kigge lidt på et enkelt spørgsmål, der er kommet fra Kirsten. Jeg synes, det er en udmærket måde at starte på. Det er Kirsten fra København Ø, og hun skriver, kan vi ikke lige få et godt spørgsmål her, eller to ret besidt for 2024. Hvilke sektorer vinder? Hvilken dansk aktie vinder? Kom så, gode, kloge folk i studiet. Jeg grifler svarene ned. Tak for i år. Det er altid en fornøjelse at lytte til jer og frydes eller grammes. De her har I et godt bud på en... Ja, jeg ved godt, det er kun for sjov, men fordi ingen af os ved, hvad der sker i 2024, men tør vi lægge hånden på kogepladen her i studiet? Ja, jeg vil da godt komme med 2-3 gæt, og jeg har dem så vel nok selv, fordi det er derfor, jeg gælder, men det er, jeg tror, GN... Som Persson faktisk snakker om her for nylig med en anden aktie, som spurgte os, den er på vej opad, og kan procentuelt, hvis den går i 250, ikke, den koster 172, så er man jo tjent 80 kroner, det er næsten 50%, det er jo meget godt. Det er en, som jeg tror, man skal holde meget øje med, og den er på en eller anden måde også i spil ejermæssigt og sådan noget, det er sådan en virksomhed, der skal komme til hægterne igen. Sådan ud fra Almindelig for, det vil sige, at Norden er jo min foretrukne, jeg mener, skal i 500 til 550, måske 600 til næste år, hvis vi bliver meget solstrålende. Omgang, det er sådan set den aktie, jeg har vist nok flest af, tror jeg nok. Så den der mener jeg, den har sådan set både tank, produkttank og bolk, og det er rigtig bedrevet meget fornuftigt, så jeg kan ikke se noget der. Og så er det en, var der jo ligesom... Nu kan der kun være én vinder, Hans Vindsen. Jamen, man er nødt til at sprede sig lidt. Og så jeg vil sige, en aktie, hvis man er lidt forsigtig, det er Novozymes, som jeg selv har købt lidt ekstra af så sent som i går. Men det er, fordi den er meget shortet, og nu går den der fusion i orden med Christian Hansen. Og det er altså underligt, den aktie er 13% short. Og det er altså en, hvor 25% aktier ligger hos Nordisk Fonden og alt det der. Så det er jo lidt underligt, hvordan nogen tosser kan finde på det. Og det er en langsigtet fin en med alt det der grøn omstilling og sund mad. Så du havde tre bud på vinder, ja. GN, Stor Norden og Novozymes. Sektor, skriver Kirsten også. Har du et bud på, hvilken sektor, der kommer til at klare sig bedst? Til næste år? Mm-hmm. Jamen jeg tror faktisk, så bliver det noget helt andet. Det er, jeg tror, at man skal tale om det der som... om Springborg ude fra SeaWorldwide, talte om. Altså investeringsgode aktier, så nogen, der ejer, det er dels lastbilfabrikkerne, så er det sådan nogen som Kion og Jungheinrich i Tyskland, der laver, de laver som gaffeltrucks og lagersystemer, alt sådan noget. Altså, der bliver brug for det der investeringsgode. En anden en, som jeg har, kiggeren, som jeg aldrig har fået købt hjemme i verdensfirmaet, som er min kigger, det er GEA i Tyskland. GEA Group hedder den. Og det er nogen, der laver procesteknisk udstyr til kemi- og fødevareindustri. Også 30%, eller halvdelen af al verdens instant coffee bliver lavet af deres udstyr. Det er sådan nogle af dem, jeg tror. Altså investering i rigtig udstyr til virksomheder, det er bagefter, det kommer. Godt. Lars Persson, over til dig. Sektor og dansk aktie. Har du nogle bud? Jamen ja, så skulle det jo være nogle af dem, jeg lige har stået og nævnt. Så skulle det jo enten være en Solar eller en Brødren A.O. Johansen, der måske kunne overraske lige pludselig positivt. Så lad os måske prøve at tage Solar bare for at skyde. Den har jo egentlig aldrig nogensinde slået markedet, men det kunne være, det blev... Den har jeg big time. Det kunne være... Det kunne, det, og jeg har ikke... Og jeg har ikke en eneste derhjemme, så det er jo sådan noget, jeg skal ud og have købt, hvad hedder det nu, fordi de er jo lige ved at vende rundt, så det er det. Jamen, så er Lav og jeg jo i al stilfærdighed, når mikrofonerne er lukket, snakket om, Lav har snakket om det lidt her, for åben mikrofon måske, men den grønne omstilling, altså den her med maden, og det, hvis vi kigger lige hurtigt igen til, til Finland, så er der sådan et sjovt firma, der hedder Appetit, som er meget lille, så pas nu på, når I trykker på knappen, og også det dårligste marked faktisk, det er det finske, så det kunne være, man skulle holde lidt øje med det. Men hvad hedder det nu? Det kunne være en af dem, der kommer, for de har noget grønt i den der. Så jeg tænker, det, nu taler vi om det skulle være selve fødevare, dem, der leverede, altså dem, der har supermarkederne i går med Lars Skovgaard. Jeg tror mere, det er dem, der står bag, hvis man skulle det. Og så tror jeg faktisk også, at hele den der sektor med, at vi nu har vi kastet penslerne så langt væk, vi kunne, da vi ligesom efter corona, fordi det gad vi ikke mere. Men nu er vi begyndt at måske finde dem lidt frem, så hele den der sektor inden for boligindretning, bygge ting, ja, den må også komme igen nu, når renterne falder, hvor der skal bygges lidt igen, og der skal opføres lidt huse. Måske ikke i samme hysteriske tempo, som da renten var nul selvfølgelig, men der kommer sådan lidt opførelser igen, og det skal man holde øje med, fordi så når en aktie går fra 10 kroner til 12, så er det rigtig sjovt, ikke? Glimrende. Så var der altså lidt på bud på noget af det, der bliver vinder i 2024. I hvert fald i er sådan lige umiddelbar perspektiv her, hvor vi skal til at lukke ned for 2023. Inde på jureinvestor.dk, der kan du også læse, hvem det var, der var vinder i 2023. Det er meget sjovt lige at løbe listen igennem. Der er også en hel liste over vinder og tabere. Det kan du altså finde derinde, der er skrevet nogle udmærkede artikler om det. Nå, de herrer, vi skal simpelthen til at sige farvel og takke af for 2023. Ej, det har været en kæmpe fornøjelse. Altså, det er altid sjovt, og på vegne af både Signe og Sara og jeg, så vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak, fordi I altid stiller op og er med på den værste, og aldrig gør det kedeligt at gå på arbejde. Rigtig godt nytår til jer, Lars Svendsen og Lars Persson, til Michael Friis Jørgensen og Mads Christiansen. Og godt nytår til jer derude. Vi er tilbage igen til næste år. 2. januar er vi klar med mere Finanssnak. Skål! Skål. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.